Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Propozycja trochę jak nie z tego świata, usiąść w cieniu, pooddychać drzewami, brzmi prawie jak dobry początek jakiegoś filmu, niekoniecznie przygodowego, takiego, w którym będzie się wiele działo. Pewnie nie jeden film już się tak zaczynał, a dziś dzięki fragmentowi płyty zespołu Wax Machine tak zaczyna się nasze dzisiejsze spotkanie, na które zaprasza Bartosz Gil. Dzień dobry, dobry wieczór. W tym czasie będzie się wiele działo, to mogę obiecać. Mamy dla siebie dwie najbliższe godziny. Możemy zatem jeszcze przez chwilę spokojnie w cieniu tego drzewa posiedzieć. Możemy sobie nawet do niego trochę pogadać z Chetem Bakerem i oczyma wyobraźni zobaczyć się gdzieś pośród kwietniowej nocy. Tak by Chet Baker zaśpiewał, gdyby nie zajął sobie ust trąbką, a potem zobaczymy, gdzie nas dalej fabuła tego filmu zabierze. Thank you. to a dream, silly dreams that I feel won't come true. I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you don't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I throw my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. Zostań w domu z trójką. Thank you. Najpierw powiernikiem naszych sennych marzeń stało się miękkie wieczorne powietrze, to dzięki Astrud Gilberto, a później swój sen sprzed wielu lat o matce brodzącej w rzece na muzykę przekładał Kazuya Nagaya. To był fragment jego wypełnionej w równej mierze ciszą i majestatem nowej płyty Dream Interpretation. My też teraz będziemy brnąć przez rzekę i to właśnie rzekę ze snu. Kwiecień zostawiliśmy już Chetowi Bakerowi. Teraz zbliża się lato i trzeba wymalować nazwy łódek na ich burtach. Tym zajmie się Bill Callahan. I painted names on boats for a summer. For luck you keep the same first letter. You don't want, you don't want, you don't want bad luck at sea. Rich man's folly and poor man's dream, I painted these while beavers built dams all around me. Come September, come fall, holding a job was not believable behavior at all. So I split. But like a beaver is a dam builder, you never really quit. I made some dough and I socked it away. I always said for a rainy day. I never truly knew who I was working for anyway. The rich or the poor, who am I working for? The rich or the poor. Some found it suspicious that I'd just since left the frame. Like all that time spent down by the water had somehow given me control over the rain. And some people say wrongly that I wash things away. Guess I got my rainy day. Like a sorcerer's cape, the lips off the mouth of the babe. And rendered the eye. And slided the hand and tricked the land and blew the air. Then came a quiet. No one should know. Rich man's folly and poor man's dream, I'm painting these. While beavers build dams all around me. We'll be right back. Zostań w domu z trójką. Na pelerynie czarnoksiężnika, o której wspomniał Bill Callahan, ruszyliśmy z czarnoksiężnikami właśnie, czyli zespołem The Sorcerers. Najpierw w dół rzeki, a później wyszliśmy gdzieś w lesie. To były dwa fragmenty ich najnowszej płyty, wcale nie od parady, zatytułowanej W poszukiwaniu zaginionego miasta małpiego Boga. I tak naprawdę podejmując którykolwiek z tropów, a licznie zostały one na tej nowej płycie The Sorcerers pozostawione, moglibyśmy wyjść w zasadzie wszędzie. Tak wdzięczny to środek nocnej lokomocji, ta nowa płyta Sorcerers. Ale niech będzie, że podejmujemy wątek leśny i już w związku z tym wyrywał się na antenę Wolfgang Vogt, z którym zagłębilibyśmy się w leżący pod kolonią las Koenig First, ale oto na scenę kilka dni temu postanowił wkroczyć Alvan Otto, inny niemiecki kompozytor i producent z tego samego zresztą pokolenia co Vogt, czyli dzisiejszych 50 plus latków. I co ciekawe, także publikujący skromną, ale zawsze jednak jakąś tam część swoich wczesnych wydawnictw w tej samej wytwórni co Vogt, czyli w Mille Plateaux. Kilka dni temu właśnie ukazała się bardzo ciekawa wersja pewnej bardzo znanej leśnej piosenki nagranej po raz pierwszy 40 lat temu. Ta nowa wersja przygotowana przez Albano to niekoniecznie zawiera wiele elementów wspólnych z oryginałem, ale linia basu będzie, wydaje mi się, że do odszyfrowania przez tych, którzy jeszcze nie wiedzą, za co Albano to się zabrał. Ta wersja przygotowana została jako szczery i prawdziwy hołd. Nikolaj Karsten, czyli Albano, to właśnie mówi, że oryginał ukazywał się, gdy miał 15 lat i dziś po prostu kłania się w pas tej oryginalnej wersji. Jest wdzięczny za to, że istnieje, za to, że gdy miał te kilkanaście lat, pomogła mu znaleźć świat dźwięków, który dobrze opisywał ten świat, który go wtedy otaczał. Thank you. Thank you. Zaszliśmy już naprawdę głęboko w tej drodze przez las. Zaczęło się jeszcze w miarę niewinnie od A Forest z repertuaru The Cure w wykonaniu Alvanoto, a teraz już swoją odydą Amazonii wyśpiewała Suara Rey. Ta muzyka, która mogłaby się wydawać idealnie, sprawdzi się przy usypianiu, ma tak naprawdę za zadanie wybudzić ze snu i z letargu, w jaki popadł świat. To jest fragment zupełnie niesamowity i zresztą jak zawsze w przypadku kolektywu Voodoo Hop kompilacji, tym razem poświęconej ratowaniu Amazonii. Po pierwsze to krzyk sprzeciwu wobec tych, którzy mają władzę, wobec tych, którzy mają pieniądze i wspólnie Amazonię niszczą. A po drugie, dochód ze sprzedaży albumu Mamazonia, Oats to the Forest, zasila konto dwóch organizacji, które wspierają rdzenną ludność w walce o swoje miejsce. Obecny na tej składance jest także producent, który ukrywa się tam pod nazwą Gama. Ten sam człowiek 3 tygodnie temu opublikował, już tym razem jako Numa Gama, swoją własną płytę zatytułowaną Meresedenio, która idealnie wpasowuje się w tę organiczną i samowystarczalną estetykę kolektywu Voodoo Hop. Contrast. cię sykryla. Kontrast czy kontra kontrast, kontrast tabaszu kontrast, confundie despais kontrast, kontrast ta janała kontrast, zostań w domu z trójką.